Hem oğlan hem de kız tarafına Cenab-ı Hak'tan hayırlar, lütuf ve ihsanlar diliyorum. Yalnız biz daha ziyade kız taraftarı olduğumuz için erkeğin kadına olan sorumluluğundan bahsetmek istiyorum. Efendim, gerek kız evi olsun, gerek oğlan evi olsun, hepsi bizim kardeşlerimizdir demiştim ya. İşte kız evine de yakın olmamız hasebiyle erkeğin kadına göstereceği saygı, kadının erkek üzerindeki hakları diye bütün eserlerden almışım bunu. Çok uzun ama, çok uzun. Çok kısalttım, kısalttım. Onu Halit kardeşimize dedim, böyle kağıtları çok zannetme Halit efendim. Kağıtların birkaç tane orada çizildi, yer var onu okuyacak. Bunu hep okuyacak zannetme Halit efendim. Biraz okuyacağım. Ona karşı her zaman güzel huylu olmalıdır. Allah-u Teala iyi huylu olanları sever, huysuzları sevmez. Bir insanı incitmek haramdır. İşkence yapanın evlenmesi de haramdır. Şu gırgır makinesiydi o zaman. Onun elektriği. Süpürüz değil ama gırgır makine. Onun sapını çıkarıp hayvan döver gibi dövülmez. Odunluktan sobada yakılacak olan odun alınıp da sokaklarda sürütülmez. Allah muhafaza buyursun. O bir emanettir. Hatta develerin süratle yürümesi için enceşe diye birisi çok güzel neşideler söylerdi. Deve şaha kalkardı böyle. Dört nala kalkar. Efendimiz buyurdular ki kristalleri incitmeyin. Üzerinden zevceleri ve hanımlar bulunuyor. Onları incitmeyin diye buyuruyor. Ona karşı her zaman yumuşak davranmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın en iyisi, en faydalısı zevcesine karşı iyi ve faydalı olanıdır. Eve gelince zevceye selam vermeli. Yani selamun aleykum demeli ve nasılsın diye hatırını sormalıdır. Onu tenhada neşeli görünce saçlarını tutup okşamalı, gülerek buğz etmeli ve sarılmalıdır. Tenhada üzüntülü görünce onu çok sevdiğini, acıdığını söyleyip halini sormalı, tatlı sözler söylemelidir. Yapamayacağı şeyleri bile söz vererek gönlünü almalıdır. Çünkü o evinde kapalı, başkalarından ümitsiz ve yalnız kendisine alışmış olan dostu, dert ortağı, ekmek vericisi, kendini neşelendirici, çocuklarını yetiştirici ve ihtiyaçlarını giderici. Çocukları terbiyede ona yardım etmelidir. Çünkü bebek anasına gece gündüz ağlayıp hiç rahat vermez. Onu insafsızca üzen bir alacaklıdır. O halde ona imdad edince Allah-u Teala da yardım eder. Zevcesine memlekette adet olan elbisenin, çamaşırının en kıymetlisini giydirmelidir. Ev içinde her istediği güzel şeyleri giydirmeli. Sokağa çıkarken bunları da örtmeli, yabancıya göstermemelidir. İyi şeyler yedirmelidir. Zengin ise helal olan her şeyi almalıdır. Ona geniş kullanışlı sıhhi ve İslam Hanım'ına yakışan elbise ve nefis taam temin etmeyi kendine borç edilmelidir. İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh Hazretleri zevcenin nafakasını sıkmamalı, israf da etmemelidir. Ailenin nafakasına verilen paranın sevabı sadaka sevabından daha çoktur. Efendimizin hadis-i şerifleri var. Zevcesini dövmemelidir. Bu dövme hususunda duracağım. Nisa suresinde 33. ayetteki dövme kelimesi şudur. Erkekler kadınlar üzerine hakimdir. Çünkü Allah-u Teala bazı kullarını bazısını üstün yaratmıştır. Buradaki kelimeyi çok iyi ele almamız gerekir. Esamne er-ricalu kavvamun ale'n-nisa. Kavme fiilindendir. Aslında kavamedir. Gayet makam dersiniz ya, oradan gelmiş. Onu düzeltmek, irşad etmek, ıslah etmek, İslami edebine yetiştirmek mi bu? Yoksa güçlüyüm deyip de tepesine yumruk indirmek değil. Hem de erkekler kendi mallarını onlar için harcederler. Kadınların iyileri Allah-u Teala'ya itaat eder ve zevcelerinin haklarını gözetirler. Zevcelere hazır olmadıkları zaman onların namuslarını ve mallarını Allah'ın yardımıyla korurlar. İhanet etmesinden korktuğunuz kadınlara zevk haklarını öğretir ve tatlı sözlerle nasihat edin. Onları yatağınızdan ayırın. Yine uslanmaz iseler hafif dövün. Uslanırlarsa onları üzecek şey yapmayın buyuruyor. Görülüyor ki mala ve namusa ihanet etmeyen kadınları dövmek değil, onları hiçbir surette üzmek caiz değildir. Hain olanları da yumruksuz açık el ile veya düğümsüz açık mendil ile okşar gibi tozunu silkelemez. Yani ona zahmet bile ettirmiyorsunuz. Balkona çıkarıp da sallamasına gerek kalır. Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak hususunda olan kusuru için bir günden çok dargın durmamalıdır. Sevgisinin huysuzluklarını yumuşak karşılamalıdır. Bunu duyardım. İşte kocasını kızdırmak için yemeğe tuzu çok fazla atıyor. Kocayı çileden çıkaracak. Kocası alıyor, tabi anlıyor durumu. Diyor, ellerinden, parmaklarından ballar mı döküldü? Bunu da başaramadık. İkinci gün hiç tuz atmıyor. Aynı sözü söylüyor. Ellerinden ballar mı döküldü? Böyle deyin geçmiş. Daha sonra yapmıyor. Onlar alt eğri kaburga kemiğine yaratılmıştır. Akılları ve dinleri erkeklerden azdır. Erkeğe emanet olunmuşlardır. Gülerek tatlılıkla geçinmek için alınmışlardır. Zevcesinin ahlakında bir değişiklik görürse kabahati kendine bulup ben iyi olsaydım o da böyle olmazdı diye düşünmektir. Evliyadan, melilerden nakiller var. Geçiyorum. Ehli kızınca susmalıdır. Böylece kadın pişman olur, özür dilemeye başlar. Çünkü o zayıftır, susunca mağlup olur. Ehlinin iyiliği çoğalıp her işi seve seve yapınca ona dua etmeli ve Allah-u Teala'ya şükretmelidir. Çünkü uygun bir kadın büyük nimettir. Zevcesiyle öyle olmalıdır ki, zevcim beni herkesten çok seviyor demedi. Neler zuhur ediyor. Ama ne yapayım? Allah. Bakkal, kasap, çarşı, pazar işlerini asla ona bırakmamalıdır. Evin idaresinde onun fikrini sormalı. Dışarıdaki büyük işleri söyleyerek onu üzmemelidir. Gelip duyduğu her kelamı onun kulağına döküyor. Rahatsız etmemelidir. Böyle diyorlar, bu edeplere dikkat edenler çok az.